تارا من اللہ دا اللہ را طرفنا واللہ عزیز حکیم اللہ زورور دے سزاور کولشی حکیم حکمت لری نمناسب سزاور کی. امام اسماعیل بے عالم تیر شوی دے اگوی ما اوزل تلاوت کو ندا آیت میں بے ایو بانڈا چی ہو اگا پا قرآن دون نو پو وقت پا عربی لغت کے خب ویدو نما چی دا آیت ہوئے نخطا شما ما بے نکالا من اللہ واللہ غفور الرحیم نہ بانڈا چی دا تو آیت سم کا تا واللہ عزیز حکیم دے نیما ہوتا ہے جتا تا سنگا پتو لگے دلا تو خواہ سے یو امی سڑے نو یہ غرہ تا پا جواب کیوں ویلو چے قرآن خو ما ویل دیر نرے خو چے کل دا غلا ذکر شوی دے نا دے دے کہ غپورن غپورن نرا دی اللہ کو سرے نا عزیزن خبر برا دی زورا ور دے حکم دا قطع شوی دے او کچتا پکی دا نرا دی نا رحم بی حکیم فمن تابا توبر سارق ہو چاچ توبہ با سلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے حدود پ مسئلہ کے چ توبہ والا شرط تے توبہ و ابا سے چکا ایتوں کہ فمن تاب تاب راضی چاچ توبہ با سلا بن بعد ظلمی پس ظلم ددنا واسلا اندر پارے عمل سم کو فین اللہ یتوب علی اللہ دا توبہ قبل وی ان اللہ لا ثمرہ اصلاح دا واسلہ اللہ بخون کے رحیم رحم کا ان کے دا رحیم ثمرہ استقامت تا کہ استقامت اختیار کر اللہ پر رحم کی الم تعلم ویلگ ولقد کفر الذین قالوا سرا اس آیت تیر شو واللسم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم قل فمن یملک الم تعلم تا پتہ نشتا عیسیٰ علیہ السلام پا واقعیس نشتا ان اللہ علیہ ملک السماوات والارض یقینن اللہ رضی اغسر چپا بادشاہی دا اسمانون رزمکی دا یعذب من یشاء عذاب ورکی اغا چارا چکو خیشی بخنا کی اغا چارا چکو خیشی واللہ علیہ کل شین قدیر اللہ پاری اسیز بانی طاقت لری زجرات شروع شو دا دے دینا دا لس آیاتون چی رازی تر 50 نمبر پوری نبی علیہ السلام تا تسلی دا او دا علی کتاب دا قبائح بیان دے او زجرات تی منافقان اللہ علی کتاب اللہ اور دوے میں سے دا کم اول باب چرے باب کو اول للا باب دویم بدیائی رسول بلغ نے شروع کی گی داغے دوے میں سے او قسم لشوروش والا یا ایو الرسول اے پیغمبرا لا یحزن کاللزینا پغم کے روان چیتا لرا کسان یو سارعونا فی الکفر چگی تلوار کی پکو برکی من اللذین قالو خوال آغا چانئی چی دی پخپل و خلوبانی وائی چی منگ ایمان را وڑے دے ولم تو من قلوبهم او ایمان ندر را وڑے دے دی زلونو ومن اللذین آدو خواہ کر یہودیار نئی کہ یہودیان وی او خواہ کا منافقان وی زجر دوارو دار دے نکچر تا دیب فت کفر کے تلوار کی بے تکلف اڈیر پا مین کفر اخلی ندیس را دے تپا غم کے پری نوزے سماعون للكذب قبائح شروع شو سماعون اول صفتو د دین په باره کې رخپلو هغه علماو چې غی تحریفونه کړی دي دا غی خرافات اوري ا دې ډیر زیات خوختي سماعون للكذب ډیر وکی خودون کې دي للكذب دروغ تا سماعون للكذب مختلف معنی راځي سلور معنی کی مفسرین یو معنی دا سماعونا اوریدن کی دستانا لیل کا زبا چھ دروغ جوڑ کی پتا باندے اسے خبر ہو رہی کنا نور و سر اخپل ہے اوزے کی دے ویری دی دے ویری دی اغاڑو ویری نی دا ٹول خبر ہے یو معنی دارا دویم سماعونا لیل کا زبا دی ویون کی دا دروغ دی سماعونا ویون کی دا دروغ قائلونا لیل کا زبا دریو مانا دارا سماعونا للکذب دی قبل ان کی دی دروغ دی تورات کے چر دی مولانا سا بدل کری دی کنا ناغدی قبلوی سمع اللہ لمن حمدہ پا مانا دا قبولیت سرا سماعونا للکذب اللذی بدلو فی توراتہم تورات کے چکم تبدیلے کری دی ندی اغدر خمنی سماعونا للکذب مانا دا روتلا چی خپل مولانا تا اغواگی خیره او چر تاغی دروغوی دروغ سو لکه او سی اوکاست موضوعی روایت ذکر کی کتاب کے موضوعی روایت دیر خوش آره دی وی دار حدیث پرانا که خبر شویده اغا موضوعی روایت تی دخپل موضوعی روایت اغا ام دیر خواه طریقه سر قبلی اور بل پا ایک ایک چتا ضعیف راوی راغلی نے دونوں شور کی سماعون للکذب غوک کی خود ان کی دی دا دیر پارا چی دروغ پوری کی پتا باندے خوری دن کی دی دا دروغو دویم جاسوسان دی سماعون لقوم آخرین جاسوسان دی لقوم آخرین را پارا دا بلقوم بلقوم سوک دے اگر دیر معزز خلق دے چی ترازی ای خوش آٹار را لیگی چی تورش جیسے ہوئی لم یاتو کو چیغی تالا ندی را غلیم دون پک کبر دے اور دون دشمنی دا چی تالا خوالا ندی را غلیم یحرفون الکلمہ موازعیم تعریف کی دے کلماتو من بعد موازی پس دخبل زیرنا امام راضی ہوئی مسئلہ بدا دی چی دے دے کے دے رجم کریشی نو دی ووی چی ارد رجم خبر نشتا چی پا دا مدا مولی رسول گزارا ورکا دو وصفا یقولون درم وصفو دا حق دا طلبنا نور بندی وائی ان اوتی تم هذا پا خضوهو قدر کرے شو تا تو تا هادا دا محرف مطلب هادا سو دا یحرفون الکلمہ من بعد موازی فخذوه نو قبل وے دی لرا ویکھ لے یعنی قبول کے لڑشے کستا سو دا دے خبر مطابق خبر دا غومی نو ویلے و ان لم تو تو قدر نہ کرے شو تا تو تا دغه شان تے محرف مطلب فحذروا ندان تے بچ کے نور بندی چ گرے خالہ مدا اگر خبر ہے میں نہیں چیز مون گن تک خبر ہے کی زمون نہ کو دے کوئی چوی نہ مانے خیر کلیا و من یرید اللہ فتنتہ اگر سوک چ اللہ غواڑی فتنتہ خراب ولد عذاب ور کا ولدتا رسوا کا ولد شول اللہ مانا کی دلالہ گمراہی گمراہ کا ولد فتنتہ شرمندہ کا ولد ٹول مانشتا اگر سوک چ اللہ غواڑی فتنتہ او دد شرمندہ کول دد رسوا کول دد خراب ول فلن تملک له من اللہ شیئا ہرگز تنی مالک دد پار دا اللہ را عذاب نہ دیس اولائک دا خصوصی حکم دے دال کتاب دا پارا دغا صفتن والا کسان دا صفتن دے اور دل سماعون نہ لم یرید اللہ والا ارادہ نہ دکڑے ان یطہر قلوبهم چ پاک کی دی زڑنا د شرک اگر گندگی وئی دی پدی زڑنو کے لهم دنیاوی سمرا رجید پارا فی دنیا خزن پا دنیا کے رسوائی رکھ منافقان دیم دی وہ شرمی گی راز بے فاش شی علب خلقوی چی دادا کارونے کڑی دی اور دا یہود و غوام دی تا وم پتو لگی چی یار دا مون دا مولان چی دی دا پا غلط باندی دی او بنو قریزا او برو نظیر دی که با برو نظیر جلاوطن شی او بنو قریزا با او وجری شی ولهم فی الاخرت عذاب عظیم سمر اخروی آف دیلا پاخرت کے عذاب ڈیر لے رے سماعون للکذب ڈیر خکب لوی دے درو غلام سماع مبالغہ ڈیر خکب لوی دغ درو غلام دغ درو غنی لخپل مولانا غ موضوعی روایات ڈیر خبے قبلی اکالون للسحت علت تکذیب ڈیر خوراک کو ان کی دی رشوتونو رشوتون باخلی فین جاؤ کا کدی تالا راغلل دو اختیار دستا اول فحکم بینہم فیصلہ و کار دی پا منس کی خورست ہوئی کہ فیصلہ کے نفحکم بینہم بالقسط او اعرض عنہم یا ڈڑا و کار دی نارا دویم اختیار و ان تعرض دار اعرض سرو لگوا کچتا مختیار ہے فلن یدر روکا شیادی ضررتا لیسن شدر کولیم او کا مخکنے خبر آخل فحکم و ان حکمتا کا فیصلہ کے فحکم بینہم بالقسط فیصلہ و کار دی پا منس کے پینصاف دے شرعی پا قانون پا تورات پا سلیم کوا پا انجیل پا سلیم کوا ان اللہ یحب المقسطین اللہ خو خوی انصاف کا ان کی وکیف تعجب ہو او سنگا یحکمون کا دی بستا فیصلہ منی پا دین کی دیستا فیصلہ منی چرتنی چکے دے وعندہ امت توراتو دیس رقبلم تورات تے فیا حکم اللہ چی پا دے کے دا اللہ دغ حکم شتا چی رجم دے سم میتولونا من بار دالک بیا دی ڈڑکی پس دا دینا پس دا فیصلہ استانا تورات کی حکم درجم موجود دے وما اولائک دین معلوم شوا چی ندی داخل کو بالمومنین ایمان روڑ ان کی نا پا تورات نا پا قرآن نا تورات منی نا قرآن منی تحریف کی پا تورات کے ستا خبر ہم نا منی تا تورات ذکر را گئے اس دور نا ذکر کی یو دور برا تورات ذکر کی یو دور برا انجیل ذکر کی یو دور برا قرآن ذکر کی دادرے دور نا دی انا انزلنا التوراۃ یقینا منگا نازل کرے تورات فضیلت فی آودن پا دے کے ہدایت داخلے دے و نورو پا دے کے رنہ دا زکر چھے دا عمل وداحت تے نورن دا عمل وداحت ہو ہدن دا عقائد و بیانو یحکمو بہن نبیون اللذین اسلمون فیصلے بکولے پا دے تورات اول وصف دا چھے کم کاملین مقتدا خلق ہو دی اغیو پا دے تورات فیصلے کولے یحکمو فیصلے بکولے بہا پا دے تورات النبیون اللذین اسلمو اغا پیغمبرانو چھے غار اے خواد اللہ حکمنو تا اعتقادن و عملا اللذین اغا پیغمبرانو اسلمو چھے غار اے خواد اللہ حکمنو تا للذین آدو دا پارا دا یہودیانو اغا کسانو لرا چھے یہودیان دی پیسلے بے چاہتا اور رولے یہودیانو تا دا دے للذین تعلق دے یحکمو سر دے یحکمو للذین آدو والربانیون او فیصلے وکولے اللہ والا خلقو یحکم بہا الربانیون والاحبار وعالمانو بما استحفظو من کتاب اللہ فدے وجہ چھے دینا حفاظت غختل شو دا اللہ را کتاب دی سرا شاولی اللہ مانا دی سرا امانت کے خودل شو دا اللہ را کتاب بما استودعو فوز الکبیر دی سرا امانت کے خودل شو دا اللہ را کتاب دینا حفاظت سند طلب غختل شو چې دا الله ر کتاب حفاظت بکوي زکه خو په تورات کې تحریف راغله ده چې الله د دې حفاظت ذمہ داری نو اغست کنه انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون د قران ر حفاظت ذمہ داری الله اغست را د تورات غي احبار او تواله کړي دا او ربانیون ته نو ربانیون او احبار کا ارنګي نو اغي خو د کتاب حفاظت نه کی اوس ګیدړ ده کنه نو که گیدڑ تر سوار لسما تعلیم اکڑی دا چرگانو سوکی دار جوڑی گی نا ابیات دی گیدڑ تا ہوئے چھے تو دا چرگانو سوکے کے چھے بل سوکرانی چھے دا چرگ بوزی یہ واضح گیدڑ والا ڈیر دے اب اے دے تک پا دے نکی گی چھے اسمبلی گریجویٹ کا بی اے دی نکار بٹک کی بی اے اے لخچل وردی دغلا اب اومی ارے شور چل والم خورزی بجٹ چھے پیش کے دو یو پکې د کټیون دی आवाज کو سوال وکاو هم دا ګریجویټ او هم دا د دین عالمانو او هم هغه د دنیا په اعتبار سره مخ کو بمستحفظو ایته وي اته د بل الله ر کتاب عبادت کوي دویم وصف د کاملینو وکانو علی شهدا و دی دا اقرار کوونکی تفسیر مظهری شهدا معنا کی رقبا يعلمونه و يبينونه تاسو به د دې تورات بیان کوي خلکو ته ویخه فلا تخشوا الناس واخشون دا ول یاره دې د دین طرف ته ناراضي تورات کی تعریف کیله پیغمبر خبر نه مانی دو وجې دینو حب جا حب مال فلا تخشوا الناس مې ریګه خلکو نه او زمانه او یریګه تاسو داوا یک کوم حق کارکو تاسو کو دې کو تر کی پری دیونه خلکو نه مې ریګه مسلخ کا رکا رجم شتپ تورات کے مسلخ کا رکا دا نبی صفات شتپ تورات کے حب جا ختم کا دوین ولا تشترو بیاتی سمن قلیلا ماخ رہتا سو زمار آیا تنو پا بدل کی دنیا لگا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفتوں دا دی وجہ نہ پٹ کرے دے چھتا سو دا دنیا ملاوی گی حب مال چھ ختم شی او حب جا چھ ختم شی بیا کار ٹک شی سمر دنیاویا ومن لم یحکم بما انزل اللہ اگر سوک چھے عقیدن لریم بما انزل اللہ و پائے کتاب چھے اللہ نازل کرے ریم دلم یحکم مانا دلم یعتقد مسند احمد کے فولائک هم الکافرون ہم دا کسان جی کافران چھے سوک ہوئی چھے ذر شر پیسلہ کوم نا اور دین انکاری دے پا قرآن پیسلہ نو کوم دا قرآن پیسلہ نمنم دا سوچا کافر دے فولائک هم الکافرون من لم یعتقد اکنوی چھے منم خو اسے اخوا دے خوانگ دنگڑا او پیسلہ بل دے توڑی نو بیا الکافرون دا کفر عملی دے دا کار دے کافرانو وانتا کرے پورا کافر پہ ندے وکتبنا علیہم قانون دا قصاص دا تورات ذکر تورات تذکرہ شو اللہ فرس کرو منگا علیہم پدی باندے فیا پدی تورات کے ان النفس بالنفس چھے نفس با قصاص کی گی پا بدل ربل نفس کے والعین بالعین استرگوا اغا اخکلی کی گی پا بدل ربل استرگے کے والانفا بالانف او پوزا با بدلر بلی پوزی کی او غق پا بدلر غق کی او غاق پا بدلر غاق کی والجروح الیف لام یا استغراقی یا الیف لام عادی کا والجروح او خاص خاص زخمنا قصاص داغیم بدلی دی او دویم استغراقی کا او نور طول زخمنا اغام بدلی والدی فمن تصدق بی فهو کفارت اللہ چاچ معاف کا قصاص چاچ معافی اکڑلا پدی بدل غستلو بھی پدی بدل غستلو ارنگ بدل چلے تاولا غاخ معاف کردے غوی چنا زد لغاخ نماتوں فهو کفارت اللہ اغا کفار بید در پارا گناہ بوتا اللہ معاف کی سمرد منکرین دا قصاص ومن لم يحكم بما انزل الله غسوك چه فیصله پای قران نکی چه الله نازل کړی دی فولای قوم الظالمون دغه ظالمان دی دور د تورات ختم شو دور د انجیل شروع کیږي وقفینا علی آثار عیسی ابن مریم او رستو رولې گل مونږه علی آثار د دی په قدمونو په نخ باندې د چاهمو النبیون الذين اسلموا چه مخکثیر شو دغه پیغمبرانو په قدمونو مونږه رستو رولې گو عیسی علیہ السلام زوی د مریم مصدقاً تصدیق کو ان کے ادائے کتابنو بین ہدے چ ردن مخ کی ترشو من التورات چ تورات تے واتے ناول دائے کتاب چ ردن مخ کی تورات واتے ناول انجیل ام گئی صلی اللہ علیہ وسلم لے انجیل ور کڑو ددی سے فضیلت تے فی ودا پرے کے ہدایت ودا کیدو و نور نو رنا والا اعمال و مصدقاً رشتنی کو ان کے او لما بین ہدے من التورات کتاب لرا چ ردن مخ کی تورات و ودن ہدایت و موعظہ و نصیحت للمتقین مستفیدین داری نور کو ٹول خلق دا پارو لیکن دا پار دا متقیان و فیدت متقیان واغستا قلنا براو باسی منگا ہوئے ولیحکم آل الانجیل اصول لفوز ذکر کی فیصلہ دکی انجیل والا بما پائے کتاب انزل اللہ بما پائے احکام انزل اللہ فی چلہ نازل کردی پہ انجیل کے سمرد منکرین انجیل ومن لم يحکم بما انزل اللہ اردے پہ جدا جدا لگے چاچے فیصلہ پائے کتاب انکڑلا چه اللہ نازل کرده فولای قوم الفاسقون دغا فاسقان دی دور دا قرآن راغی وانزلنا الیک الکتاب ومنگا نازل کرده پتا بانده دا قرآن بالحق اول فضیلت داره چه دا پا حق بان مشتمل لے پا حق سرام دوی مصدقان رشتری کون کری اگر طول کتابون لرا بین ادھے چه مخیر دی قرآن ندی من الکتاب دا نور کتاب رونا کا تورات تے کا زبورو کی انجیل ومہیمنن علیہ او سوکے کا ان کے دے مہمنن او چتے پدغے ٹولو کتابنو سوکے دار دے دا کتاب پٹولو کتابنو فحکم اصول لفوز وسو فیصلہ کوار دی پا منز کے بما انزل اللہ پاغے چا اللہ نازل کردے کہ اجلاس کے دیدت اخپلک کیس روڑی نتب فیصلہ پا قرآن کوا ولا تتبع واہم او مطابع کے گا ردی دے خواہشاتو خواہشاتی کم دی چے کم کس وادوم کڑی نجید اللہ رجم نشتا دل دی کوڑی لیتا خواہش ہوئی اما جاکا من الحق داغینا چی واڑی تا داغینا چی تا تا کم حق را رسے دل دی لکل اند پار دا ہر امتو جعلنا منکم شرعتا و منہاجا گرزول دی منگا منکم پتا سکیم شرعتا و منہاجا شرعتا یو لار شرعتا یو شریعتو یو دستور العملو شرعتا یو شریعتو و منہاجا او طریقہ دا نجات ہر یو قوم چی تیر شوی دے ناغیلا یو شریعتو یو منحج ولا یا یو منحاج ورلا و منحاجا امام مجاہد وی شریعت وی لکی گی سنتا یو طریقے وا او منحاج وی لکی گی لارتا منحاج ستو وی لارتا ابن قطیبہ وی شرع و شریعت یو شے دے او منحاج تش لارتا نوی اگل لارتا وی چی انتہائی واضح لاری دا سے لار چی انتہائی واضح مبہم لارے تا منہاج و منہاج نشوی لے کے دے شریعتو دا فرقونو کے شریعتو دا دلار ابتداش والا او منہاجو دا دلار انتہاش والا دا مبردو ویدی دی زاد المسیر کے ابن جوزی اموی او شوکانی سیبو فتح القدیر کے پدیر دے کی لکی دویم دا شرعت اگر طریقہ کو واضح ہے او کہ غیر واضح ہے عامے کا او منہاج اگر طریقہ چ انتہائی واضح ہے دا فرق دے دا ابن الانباری او تقریبا دا سے کون تک فرق اللہ مالوسی ذکر کرے دے اگر وہی شرعت بھی لکھی گی احکام شرعی ہوتا او منہاج بھی لکھی گی احکام اعتقادی ہوتا دا غن دے کرے اللہ مالوسی کو چاہ کرے دے لیکن اللہ مالوسی بھی لے سب اچھے انو دا فرق یو ٹک نہ دے دا تقریبا یو شی دی او فرق پکې اعتباری دی. هغه بیا خپل خبره دا کړې ده, شریعت په اعتبار د ظهور سره او منهاج په اعتبار د تلو سره نور یو شی دی. کته وی منهاج او کته وی شریعت, په دې کې څه فرق نشتا. که یو تن وی زه د منهاج د تابعینو پسې روانې ما صحیح ده, نه بلته مخکې کیږي چې زه په منهاج د صحابو روانې صحیح ده, اکبل ته مخکیږي زپ منهاج الرسول روانه هم صحیح ده, اکبل وی زپ منهاج د جل جلاله و عمن والوه روانه ما نو هم صحیح ده. خو دون ادا چ عمل به پاغه باندې کنه بیا وا منهاج ته نه جوړیږي. شریعت په اعتبار د ظهور سره د کچ شین ری عین د دې معنا را ظهور شرعا کارخ کارمایان براتل شر ظاهر ګوري او دا منهاج د تلو لار دا غره تلو لار بداسي ومنهاجا اولار دتلو طریقه د نجات. ولو شاء الله ولجعلكم امه واحده قال دا الله کو خشیویک تاسو به جوړ کړی وی او ټولګی نو شرع بنراتلا چې کوم نه تاسو تریګه او یریګه. لیکن فلسفه اختلاف شرعیه ولکن ليبلوکم لدیرا پارا نو شرع را للا چې ازمی خو کی تاسو فيما پای سکی چې آتا کوم تاسو له درکی درکړی دي تاسو ته فاستبقوا الخيرات. اصول لفوز کے مخ کے کم طریقے ذکر شو یو پکیدا اڑان دیوالو کہہ رہے یو بل نہ پنے کو کے پیرمن خبرو کے عمل صالح کے اخرت تے چلڑ شی اللہ لور سے نہ داوں پکاری گی الہ اللہ مرجوکم جمیان اکی او اللہ تا ساس رٹول واپس را فینبئوکم خبر بکی تا تو بما پائے سکن تم فی تختلفون تی تا تو پائے کے اختلاف کو حق دا تواضع شو منہاج دا ترار سے دلو او داینا پس پا منحاج کری اختلاف شروع کردے وانحکم بینہم بما انزل اللہ دا یہودیان اعتراض ہو اغید آویل چی زمون پا دے خبر باندے دے عملو شی پیچھے نپا دے چھتا عملو لکے فیصلہ کوار دی پا منز کے پائے چا اللہ نازل کردے ولا تتبیع وام تابداری دے دی دو خواہشات و مکوا وحضروم یرو کردینا ان یفتنو کاسنا چوارا بی تالرا یفتنو پانا دل تالاول عن بعد ما انزل الله اليك تبعد يغي حكمونه چې الله تا ته درکړي دي الله پتا نازل کړي دي رجم فاین تولوا کما خوګردوي دي ته قران د فیصلینا فعلم یقین ساته انما يريد الله فاین تولوا نو غمه مکوا یقین ساته انما يريد الله چې الله غواړي ان يصيبهم ببعض ذنوبهم چې سزا ورکي په دې دنیا کې دي تار بعض ګناهونه ددي وَإِنَّا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ یقیناً ډیر دخل کو نا خامخا فاسقان دی پدی دنیا کې هميشه دا الله رو حکم نه خلاف چلیږي فمنهاج نه چلیږي پشرعبانه نه چلیږي افا حکم الجاهلیت یبون دادی چوي کده څوک مړ کړیوم دین را راشم مال ته نواخلا او سړې پرېدا دا خو جاهلیت حکم دی افا حکم الجاهلیت یبون آیا پس فیصله ری جاهلیت دی لټوي د جهل چې دې درې معنی راځي هر دې کې جهل یو معنی نه یو د جهل معنی دا عدم العمل علی العلم فعلم چې عمل نشته نه ته هم جاهل ویل کیږي. دویم الاعتقاد علی خلاف نفس الامر د نفس الامر نه خلاف چې څوک عقیده ساتي هغه ته هم جاهل ویل کیږي. دریم عدم العلم چې یو مسله ورته نه معلومه نه دې ته هم جهل ویل کیږي. ټول مسله چاته معلومه دي لاس پکې مسله ډېری دي چاغه چاہتے نہیں معلومی افا حکم الجاہلیت یبغون آیا پس فیصلے دا جاہلیت دی لٹویم. مشکات کے خویو روایت راضی چھتا مڑ شو جنازہ ہوتے و خلق تللو نئی سادر قصدن پریخوے چھتا ثواب دے نبی علیہ السلام اگا وقت کیوں ہوئے افا بسنیع الجاہلیت تتشبہون آیا تاثر جاہلیت طریقے اگا آئی سرا مشابات کوئے او نبی فرمائل درے کسان دا اللہ ڈیر بدشی یو پکیا غلے و مفتغن فی الاسلام سنت الجاہلیہ پہ اسلام کے جاہلیت طریقے چ سکرامنڈی و من احسن و سوک دے دیر خیستا برابر و سرم نرے من اللہ دالانا حکمن پہ فیصلو کے فیصلو کولو کے لقومی یو قنون دا پار دا قوم چی قن لری مستفیدین تی دیدی اس ور پسی دا کافران و دا دوستانی نمان کی تدید نوالا تر 69 پورے مومنان تا تحدیدو ندی چی خبردار چرت دا کافر سرا یہودی سرا عیسائی سرا منافق سرا دیکھ ازانو سرا یارانے دوستانے ہونکے اور آگے دا پارا با وجوہات ذکر کی. اے مومنانو لا تتخذ الیہود والنصارا اولیاء منی شیطاس یہودیانو عیسائیان دوستان اللہ قولے بعضهم اولیاء بعض بعض الذين دوستان بعض دي اوگر دے یہودی سائی نہ لگی نن یوڑا بلے دی مسلمان تا ومن يتولهم منكم اگر سوک چے دوستانے لری دوستانے ساتھی منکم بتا سو کہ دی سلام فانه منهم دیم دین دے اسے بوی چے پوک مسلمانے ما لیکن دی دے نہ دے انه منهم ان الله لا يعدل قوم الظالمين یقینا اللہ پویا نور کی دے خبرے ظالم قوم تا چے خپل جان نقصان کون کری چیر دے یہودیان و عیسائیان سرا دوستانے دا خشے نہ دے فتر الذین تبوین آکسان ولی کی دوستانے دا مرضیانو دا منافقانو فی قلوب مرضون چی پدرونو کے شک دے و منافقت تے یسارعونا فیہم چی ارس بکوی دی پا دوستانو کے تلوار بکی دی پا دوستانو کے ار یو بوی تیزا امریکی تلان لرما ار یو بدا بلن مخی کی گی سرد دورانی سے ٹولتے دی دی یقولون وائی نقشان تسی بنا دائرہ وجہ دارد دوستانے یریگو منگا چو برسی منگتا سا حادثا پدی وجہ سر منگا داغی سر سلوک خساتو چیسے نا منگا دا اقوام متحدون کٹ شو او منگ بانے دا سے پابندیو لگی چیغا بیانی چو برداشت کولے مفسرین دل تلکی یہودیان و عیسائیان چو دیو منافقانو لغلا ورکولا او کرز بیور ورکو پیسے بے والا قرض ور کولے غلب ور کولا نو دی ویلو کہ یار دی سر دوستانہ نے ساتھ نو بیا غرا قرض پیسے نہ راکی او کہ چر تدی سر دوستانہ نے ساتھ نو مل بغنم کو بیا نہ راکی ورتوی تر غنم دو وجنا ای سر دوستانہ کے ار پیسو ر قرض دو وجنا ای سر دوستانہ کے دا سم کو مرضی نقشان تو سی بنا من گئے گو چوبر سی مون تس حادثاں فاس اللہ نز دیرا وادر دا اللہ ان یاتی بالفتح شراب ولی فتحام دربکی فتحام او امر من عنده یا بل سوکم دخپل طرفنا دا منافق استا غلاب برسی رشی فیسبعو علاما اثر روفی انکسیم نادمین شبدیم علاما اثر روفی انکسیم پاغی منافقتو اثر روفی انکسیم چی پٹکڑی ری پخپل زرنو کے نادمین خپیمانا چی کل نفاق کارشی و مسلمانان غالبی ندیب وی چی یرا دا منافقت تو نوی کرنے خبوا ویقول اللذین آمنو ہوائی مومنان اہا اولائی اللذین آقسمو باللہ اجاد ایمانیم تعجب بینا لدا آئیدہ کسان دی قسمونے وقلل پا اللہ سخ قسمونا مشرکان چی بکل قسم کلکو نجاد ایمانیم اقسمو باللہ اب داو چی دا اللہ پا نمبے قسم خوڑو انہم لماکوم چی دید تاسو سردی دزڑنا منافق بوی چی دا زڑا میں مس پڑا وردی کے ڈیر امین دتا سرا حبتت اعمالهم برباد شود دی عملنا فاس بہو خاسرین اگر دی دل دی زیان کاران ددوارو طرفا خاسرین ددوارو طرفنا یوم وی لرکے گا دمونگنے بلوم وی لرکے گا دمونگنے یا ایو اللذین آمنو علت تیر موالات کفار اے مومنانو من یرتد منکم ان دینی اغسوک چوا پس شستا سنا ان دینی دخپل دینانو نقصان اللہ لنشور کولیم داو ارتداد دے چتار فریقین سر ملاپ دے مفسرین ہوئی ام دا ام دا دوار تخوے ام دا امریکی ام دا پاکستان اور ای با پالیسو کے ڈیر لے فرق دے درو ہوئی اس لگا دل دا بوش راغل ہوکا نا دو ویر پاکستان جمہوریت قابل تحسین دے نا چی دا قابل تحسین دے نا امریکہ کے ردان آفیس کی کنا دے دے لڑ شی پوجی دے مشر کی چی قابل تحسین دے خبر تحسین کار پلو ولینو کی خود روغ ہوئی کنا در جی سیاسیانو کاری دل تبا یو کس ہوئی مثلا پا بنیر کے پا دیر کے پا بنو کے جلسی یو سیاسی ایڈر با ہوئی خما خوئی چی تاصل بیدل تا دیر ارس در کڑی روڑون و مدیداری و ببر آگلی سہولتون بی گور استاس حکومت تے اور استاس تیرے پلان کے رے اتا سورے خوش نہیں در کری اچھا بل دیتا لڑشی نال تا بداوی دا سیاسی ٹول کڑا خور سیدلا بنو تیار سو اوڑل بنیر تیار سو اوڑل آخوا دیر تیار سو اوڑل یو دے یو سوی بل دے بل سیدہ دے یو خبر نہیں یو کسی اگر دے کلی او اوٹون تو درے دو نو دل تا بخلق راجمہ کی دار پاٹے خبر ہے نا دار کری خبر ہے دا کرے با بس دے لکل ووٹ ورکینو پتڑا باندے خوا نو جب یا بل کری تلڑ شی دا گوارے دا کری خبر ہے نا دار پاٹے خبر ہے دا زمون پاٹی دا اسے نا چھ تاسو پاٹی پرے دے کری والا ووٹ ورکے گڑے وڑے دوارا کلا آغا غارا کلا دا غارا فسوف آیات اللہ بقوم یحبوہم ویحبونہ زردا چ اللہ براولی دا سے قوم یحبوہم ویحبونہ چ اللہ بدی سرمین لری او دی بد اللہ سرمین لری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چ خلق مرتد شو ور نیک شو برابر شو کنیا خوڑیر سوڑو اور ٹیٹ شو مقابلے و سرو اکڑلا او دغ شانتی ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم راوستو یمن نے خلق را اس تلدی جند حفاظت دا پارا ویحبونہو او دی بدا اللہ سر من ساتی دوشوی ازلت نار المومنین نرم بوی پا مومنانو دیتوی داخلہ پالیسی اعزت نار الکافرین سخ بوی پا کافرو دیتوی خارجہ پالیسی یو وزیر داخلی ایو وزیر خارجی دو وزیر داخلہ کار بدائی ازلت نار المومنین پا مومنانو بڑیر نرمی اگیب پا کافر سختی وسو گور کار الٹا ری مومن لبدون سختی ارے ہوتے مومن نظور باسی اس کا ستاس و اختلاف پدا ہے کہ راغ پوس پو میں کہیں دا مرکز سرا نظور دو بازی پیشمنی کی بند کی پتراو کے بند کی خاص پاگا وقت کے کم وقت کی بجلی پکار دا دا راغ ڈیر حسد دا وجنا او سر ادا سے ہوئی شیر دا پاکستان پہ پا اس عیسا کے میاں شنوری دیشوا سرحد پکیڑو پاکستان کی سابینا پدے کے سلویخ تو پنزو سو تنو میاش دی دلے دا او پائے کے بوی دا پاکستان اس عیسا کے دا پاکی سر کارو دا خلق تا سرے نو لگی نا بلوچستان کے خود سرے لگی کنا ال تا خونیم تا سر دی نیم آخوا دی نیم دے خواد وارو پا شریک حکومت جو کر دے دلتے ٹول حکومت تے لتے نیم پا یو نیم صوبے حکومت تے عزت نار الکافرین خارجہ پالیسی دا سخ بئی کافر تام کافر لب ایک نیک جواب ور کی مومن سر بدن میں معاملہ کی دا برستو براشی شد دا والا الکفار رحما و بینہم ہو حلقہ یاران تو بریشم کی طرح نرم دا دوستان پا مجلس کے بدری خم گھنتا کے نرمی ہو دشمن سر مقابلہ کے بیاو فولا دے یجاہدون فی سبیل اللہ پنزم جہاد بکی دا اللہ پلار کے ولا یخافون اشپگم نبیریگ لومت لائم دا ملامت گر دا ملامت یانا دا ملامت کون کی دا ملامت یانا کاغوت داشت گرد وی کاغوت بنیاد پرست وی کاغوت رجعت پسند وی کاغوت دکیانوسی حالات خیالات والا وی کاغوت عرص وی وی وای لگیا ہے زبم دک یجاہدون والا کارکم ذالک ذات صفات پچا کے لال الداز اللہ فضل ور کی غچا تے چکو گئی اللہ پر اخر اس سن کے علیم پورے کو غال تور لو ور کولی شو زے پی جن علیم انما ولیکم اللہ ورسولہ یقیناً استاس اس دعوی چی ای سر دوستانہ ما کوئے کنا نو دوستانہ با کی چا سرا دوڑا خبر ذکر کی کنا اس چی اوتن توی تالا پراتا ندخو چی سر پراتا مخرا اس پورا دوڑے خوال روڑا کنا چی دادل نرخ دا اخرا دغی سر دوستانہ ما کوئے نا کی بچا سر دوستانہ نو دوستانے والا خلق خی یقیناً ولیکم اللہ استاسو دوستان اللہ و داغ رسول لیا و مومنان اگا یقیمون الصلاۃ چ پابندی کوی دمانز و یوتون الزکات اور کوی زکات اعمال و اخلاق برابری وہم راکعون و دیر رکو کو ان کی عقائد سمی وہم راکعون راکعون مطلب عاجزی دے اسلام احکامات تا ٹٹے دل الخضوع علامہ الوسی وہم راکعون او حال لار و حالیہ وہم راکعون شدی رکو کو ان کی منگ مخ کی ویدو چی دا شوکانی سیب چرے کا نا دا زیدی شیعہ دے او دا اغزین دا اجتحاد پونے ترا رسیدل دے ٹک دا غنور دیر خبری خو پکی نیچ دا خو کلا کلا پکی غزول رگ رازی نا دے دے پکی راغل دے او دے بلو سم ذکر کو خوی اوڑن بے دے پکی دار آگے سوی عن ابن عباس فتح القدر دے پرے دے وہم راکعون شوکانی سیب دے تصدق علی بخاتم وہو راکعون علی سے پرکو کے اوپ مانز کے پرکو کے گتا دا گتے چلا دا خیراتی سائل لور کرلا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی سائل دی خبر چی کنا نکوز دا سے ایسے خبر ہے کڑو ونے لگزارا بوا اگر بٹی کردی سی کاغا موضوعی روایتی کنا بو مدی سی سے چلے پر خلقوں کے نو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی سائل نبی علیہ السلام سائل تو وے من آتا کا حاضر خاتم دا گتر چادر کرا وی غوط وے ذالک الراکعو دا چھ رکو کی فرکو کی لالا دا گتر آکڑا گتے ہیں جی فانزل اللہ اللہ دا آیت نازل کو انما ولیکم اللہ ورسولہ اگر من حاج السنہ دے ابن تیمیہ رحمہ اللہ بالکل موضوعی روایت پا اتفاق دا آل علم سرا پا دے کے دا حدیث دا حدیث والی رتم نشتا موضوعی روایت من گلت روایت دا حدیث خبر چیگانو چتی کنا وہم راکعون اگر نور دا منگا غیم بازی لکی دا نوی چی نہیں لکلی خواگی دا چلنے کی دا چی عدیث تی جوڑ کی اگر خپل خبر کی نا اغلگا نسبتاً دا دین کم اشوا ومن یتول اللہ ورسوله اگر سوک چی دوستانا کبی دا اللہ و دا رسول سرام او مومنان سرام دے پا حزب اللہ کے دے دا دا اللہ لخ کرو کی سابی گی فین حزب اللہ ام الغالبون یقیناً دل دا اللہ ام دیر غالب پہ اعتبار دا نتیجے دا اللہ فوج مہاجر و انصار خال الحسن ہم جند اللہ حزب اللہ مانا سو خال الحسن حسن سے بوئی دادا اللہ لخ کری دی پرویز مشرف ہوئی وی خدائی لخ کر جوڑو لتا ایسا جت نشتا مکہ تقریب کے ویلی دی خدائی لخ کر پکی نشتا بولی پکی نشتا راہو قرآن کے رازی ان جندنا لہم الغالبون زمون لخ کرشتا کنا مون سوک دی اللہ اللہ وی زمان لخ کرشتا غوی نشتا حسن سے دلتا بھی حزب اللہ جند اللہ دا اللہ جنشتا کنا یا ایو الذین آمنوا تتم را پرے دے دوستانے و سرا سرد علتا قرآن پورا خبر کی ولی پرے دے یو سڑے چا سر کچھ کی وجہ خبر ذکر کی کنا یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو لا تتخذو ڈنبنے علت ورا منی سے آکسان اتخذو دینکم چستاسو دینی اینی ولی دے غزوان و لعبا توکے و لوبے استہزاء بالاصول ستاسو دین پورے ٹوکی کی نہیں رکڑی دا قرآن مقابلہ کے بل قرآن جو کر دے انیس شوروش ہو اور پاغے کے دا مسلمان اسلام قرآن جہاد دے ٹول پورے ٹوکی کڑی دی اور ولید بن رباح ہوئی امریکہ کے اور رسالہ دا غیر ڈیوٹر دے چھے لس ملین ڈالر دا غیر پارا دا تقسیم دا پارا پشرتون مقرر شوی دی چھر کور تا بدا رسول غواڑی او لزل بردی ایڈیشن اگا چایا کوئے اس سارا قرآن مقابل آگی کی اسلام پورٹو کی آغر دے اگا پوپ جہاد پورٹو کی کڑی دی اگا مخ کے کسانو دا نبی علیہ السلام کارٹون جو کڑے دے اتخذو دینکم حضوان و لعبا اتو اثر چے چے کے گے خواک و اثر دیر خوش حال شے مشترکہ پریس کانفرنس شوئے دے اتخذوا دینکم حضوا و لعبا اصول پوری ٹوکی کی قرآن پوری ٹوکی کی جہاد پوری ٹوکی کی علماء پوری ٹوکی کی مدرسوں پوری ٹوکی کی اور خانقاہوں پوری ٹوکی کی جہادی مراکز پوری ٹوکی کی من الذین اوتل کتاب دا سوک دی دا چانا چ کتاب والا ورکڑے شوی دے یہودیان عیسائیان من قبلکم استاذنا مخکی والکفار امنی سے دا مکی مشرکان نور مشرکان اولیاء دوستان دا مطلب ہم نے رچے داغی نہ دیکھو آشے نہ بل مشرک سر یو دیشے ہر یو مشرک ہر یو یہودی و عیسائی داغی نہ بائی کاٹ واتقو اللہ و یرے گئے اللہ نہ کہے مومنان تو ایمان بدر کی نینو چلتا زیر آدے اوغی سنو درد دوستانے و ایدہ آنا دے تم الاسلا استہدہ بالفروع دوے موجا پہ اصول توکے اکڑ لے اس بان پورے مخان دی و ایدہ آنا دے تم الاسلا کلچ تاسو آواز کوئے مانزتا کلچ تاسو آواز کوئے مانزتا یعنی سو بانگ وائے کلچ آواز کوئے تاسو الہ صلات مانزتا اتخذو آنی شدید منزو حضن ولائبا سپکوالی پسپکوالی اور توکی نسیم بانگ پور خان دی پا افغانستان کے وہ سمو چھ کم دے کے امریکیان دی آلتن کانٹا تارو تاو دے اڈیر پازتا والتے ویری دی چگر پلیس بکر کے دا سے بانگ مو آئے چھ مونگ لراجی مونگ تکلیفی اور دل تو مو اگر نور سکے خدا دی خواہ کسانا اگر مولا بیا چگے شور اکڑے تو مولا نہ بلکار نشتا چگے اوباسی بان پور خان دی منس پور خان دی اتخذوها هزوا و لعبا اقامت پور خان دی کلوی یار دا سنگا اقامت تے سوکوی یو شان دے سوکوی بل شان دے ارنگا چرے کہ شوافی کی غوم اقامت تے کہ حنابی کی غوم اقامت تے کہ پائے کہ یو یو کلمہ وی کہ دود ودل وی دوار سوئی دی دوارو مذہبونو خبرکم اگر سوئی بلکہ شوکانی سے بو نیل الاوتار کی رکلی دی فتر القدر کی نا نیل الاوتار دویم جل و وصل ویختمہ صفا چھے دیر اخا خبر دارا چھے دا اقامت چھے دے تیکر ٹکی دود وزل اگا اوی رشی نہ دودل چوئے نہ ثواب بری ڈی روشی کنا آیا اگر ٹکی با تکرار بانے مشتمنی اگر زان لما سالا دا دا سو اختلاف دنگو پا بان کم دے بخاری کشتا خبری باکے کولے شے کہو سالے پا کہو خان دین لاباس ابھی پناس تے بانگوی زان لما خبر دا خو لیکن نفس دا بان توہین دا منس توہین دا اقامت توہین دا دین توہین دا نفس مولا توہین چھ مولا دے دا پٹکی توہین دا گیر توہین دا دی کار دے حضوان ولعبا یر جی دا دانشور دی ذالک بانہم قوم لا یعقلون دا پتے وجہ چھ دا سے قوم دے چھ دی اقن نلری تو دا دانشور وے قرآن وی لا یعقلون کہ پنور سے پوئی گی با پا دین کو نہ پوئی گی زجر اور جواب دے استہزا اس راش موازنہ گو رکھا نا مسلمان اور یہودی دواڑا تلو مسلمان اور عیسائی دواڑا تلو سارا مسلمان سارا بولے بدی نہ لگی دا دے دینا والا تر 66 نمبر پورے علماء اصول با تحدید راضی زجرو نہ برازی دا بوی چھ دیر بدتر خلق پدے وجری چھ تحریفو نہ کی حق چھ کم دے گا نخ کارا کی اور یو شبرا چھے یر امونگ با غریبانان چھو حق تراشو دائے جواب بکی اور دے آیت کے موازنہ دا بین الطرفین موازنہ بین الطرفین اور رسو داغے موازنے نتیجہ یا اہل الکتاب یا کتابیانو حل تنقیمون مننا تاسو بد نگنے دا مونگنا دا دین پا بارکے اللہ ان مگر دا دا خلاصر اسلام شوا آمننا باللہ چھ مونگ ایمان را وڑے دے پا اللہ دا مبدش والا وما انزل الینا پائے کتاب چھ مونگ تنادر شوی دے وحی موجودہ درم وما انزل من قبل و پائے کتابونو چھ نادر شوی دے من قبل و مخیر دینا وحی سابقہ وانا اکثرکم فاسقون او یقیناً تاسو کے دیر فاسقان دی مونگ استاسو پا کتاب ایمان روڑو اتاسو دمون پا کتاب نہ روڑے مونگ استاسو پیغمبر منو تاسو دمون پیغمبر نہ منے نزیاتے خود تاسو کوئے دا یو موازنہ شوا اب یالا انتقام دمون ناخلے استاسو ولی پا اللہ ایمان دے قل حل انبیوکم دا موازنہ دا پا اعتبار دا نتیجے سرا قل ورتو آیا حل انبیوکم آئے خبر کم تاسو بشر من ذالکا پناکارا مذہب سرد دینا بشر من ذالکا پناکارا مذہب سرد دینا مصوبتن پا اعتبار دا بدلے عند اللہ دا اللہ پنیزو ملان اللہ دا دین دا غچار دین من دین دا غچار چا اللہ پلانت کرے دے مانوی سمردہ شوا وغدبا علی او غضب پدر کرے دے وجعلا جوڑ کرے دے حصی سمرہ مانوی سمرہ کو لانت و غضب او حصی سمرہ چا تو تا گورے وجعلا جوڑ کرے دے من ام پدی کے القردتا دا دین القردتا شادوگان والخنازیر و خنزیر و خنزیران و عبرت تاغوت و او عملی سمرا ہو رہا و عبرت تاغوت اگا سوکو چھ بندگی اکڑی وی دے تاغوت جعل منہم من عبرت تاغوت فوض الكبیرو نو سمرا مانوی لعنت و غضب سمرا حسی خردہ و خنازر تی جوڑ شو او سمرا عملی عبرت تاغوت اولائکا اس موازنہ اخروی ہو رہا دغا کسان شر مکانا دیر ناکار دی دا مرتبے پہ اعتبار سر دو دخت بزی دنیاوی موازنہ و سورا وادواللو دیر خطاری ان سوائے سبیل دا سمیلارنا موازنہ دنیاوی کی مسلمان گٹی موازنہ اخروی کی مسلمان گٹی دا طرفین موازنہ قرآن ذکر کرن نتیجوم دا دوارو جدا جدا را معنوی سمراتو تیو گورا حصی سمراتو تیو گورا عملی سمراتو تیو گورا بے عقلا اب یاو سرم دوستانہ کہے اکثر ذالک بینہم قوم لا یعقلون و اذا جاؤکم منافقان لذجر کلج دی تاسو لراشی قالوا یا من نام ایمان را وڑے دے وقد دخلوا بالکفر او حال لارے چی دی داخل شوی دی پا کفر صاف مجلس کے وهم قد خرجو بی او دی وطلی دی فدغی کفر سراستاسو دا مجلسنا دی چراتلل اتلل یو شان دی والله عالم بما كانوا يكتمون دا مو ایج دی تعالی را لو خبر سره وکړه ته خوشاله گی چاچا ته لینا راغله الله پور خو بما پاغه عقیدہ كانوا يكتمون چ دی پټویم وترا كثيرا منهم زجر دے یہودیانو لچ کم پدے کے مولان نو دی عوام دی تب وینے ڈیر منہم دے یہودیانو نا یسارعونا تلوار بکی فی الاسم پا گناہ کے قوت شہوت خواہشات لو پورکی والعدوان او پزیاتی کے قوت غضبیہ ظلم بکی واکل مصخت او پا خڑلو دے کی سود لرا حرام لرا رشوت لرا دا خکی نا لبے سما کانو یعملون ڈیر ناکار دے غچ دیئے کی لولا ينهاهم الربانيون والاحبار زجر دے علماء لا او منافقین لا فیہودیانو کے مخ کے عوام لا وترا کثیرا منهم مسلولا ربانیون پک نشت پیرانو و احبار مولانو عقیدہ و پیرے کتابون لستری اور علم کتابون ختم کردی میدان تا نروزی نروزی لولا حلا ولنا ينهاهم الربانیون ولنا من کبی دیل رام الربانیون پیران. مفسرین لکی هذه الآیت من اشد الآیات علی تاریکی الامر بالمعروف والنهی عن المنکر. سوک چه امر بالمعروف نهی عن المنکر نکی ندے آیت کے اگر پارا دیر سخت وعید دے ذکر چه قرآن کریم کے پا دے آیت کے چه کم منکر کی او پا منکر انکار نکی اگر چه نیکی دادوارے یو شان ذکر کری دی یو تن غلط کار کی ادویم غلط کار نکی خوبینی ہے او دے پاگر رد نکی دادوار یوشان گنانگار دی لیت نمالیمی گی لولا ینہا عمر ربانیون ولی نمانا کبی دیل رپیران ولحبار و مولان سرد علمنا عن قولیم الاسم داغی دا ویناگانو دا گنانا دای دا خبرو دا گنا خبرونا قولیم الاسم سو کلمی دا شرک رو باسی کنا ابو سعودو وزیرون ابن اللہ دای عقیده را عزیر علیہ السلام دا اللہ زوئے رے عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زوئے رے دی ورطا دانوی چی چپ دا سے مو آیا خو نیوی ورطا کنکنی ای خو بناوی دا سے نور دی اگی شرکی وزیفی کی او دی اے نمنا کی یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئ اللہ اللہوی خیر دے پکے وایا دا مطلب ہے دا اگا مطلب ہے دے واکرمو سوحتا دا دیر خوراک دا دیر خوڑولنا سوحتا حرام الارام چواتوی ارام خورو ارام مخر ہے لبے زما کانو یسنعون ڈیر ناکار دے گا عادت چی دی اے کوی دا عملم ٹکنر لبے سا او صنعیم ٹکنر وقالت الیہودو فنحاستا پکیو گورا آغا اب بکر صدیق رجائے دنو چی والے سپیڑا ورکڑے وا سال اور مسیح پارا کے منگویلو زکا چی دا کگے خلے علاج سک رہے آغا سی سمیگی ننو گپ شپے کو خلے نو باسو یرا اللہ کو خپل لاس اتڑلو اللہ کو غریب شوی دے وقالت الیہود وای یہودیان ید اللہ مغلولا دا اللہ لاس دا تڑلے شوی دے یعنی بخیل شوی دے علی یعذب اللہ غلط ایدیہما تڑلے شوی دی دی لاسونا خپلا کنجوس خلق دے ولعنو لعنت پہ اکڑے شو بما قالو پائے وجہ لعنت پہ کڑے شوی دے پاغا وجہ چی دی سوائی بل یداہو مفسوطتانے بلکہ دا دو دوارا لاسونا مفسوطتان فراخ دی دا مین لاسوما دا قہر لاسوما. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ مانا لکی کسوک سوینی چا غطب یاوی تا یدان یداو مانا کی چے الکرم و سخاوتو کرم و سخاوت خود الکبیر چپن سفر دا دا دا دوا طریقے دا مہر و دا قہر مفسوطتان ڈیر فراخ دی یونفقو کیف ایشا خرچ کی اغش خرچ کی چسنگ خوخشی حکیم دے کنا ولیزیدن عناد دے یہودیانو او خام خازیاتی کبی با کثیرا منہم ڈیر لا پدی کے ما غ قرآن انزل الیک من ربکا چ نازل کڑ شوی دے تا تا استاد رب دے طرف نا طغیانا سرکشی و کفرا و کفر پا کفر کے بردی غلوی سرکشی بکی چ سونا قرآن راجی دی بوی چھے نی منو نہ دونا بے بدماشی سے واقعی گی نتیجہ بروزی والقینا بینہم العداوت والبغضا اچھولی دا منگا بینہم لدی پا منس کے العداوت والبغضا دشمنی او ترپگنی لدین پا خبرو کے لدی پا خبرو کے بلا ڈلی دی او بل سرینے لگی تر قیامت پورے. یو مطلب خدا رے چھے یہودیان و عیسائیان یادی مخکې چې ذکر وشو لا تتخذ اليهود والنصارى اولیاء، ځین دا مطلب دی چې دا يهوديان په خپلو کې جنگيږي، یا يهوديان عیسایان خپلو کې جنگيږي، یو بل سره جنگيږي، یا هر یو عیسائی د بل قسم عیسائی سره هغه جنگيږي. دا رومن کیتولک عیسائی دی نه لګي و سره کلما نتیجر دې صدا هر کلا او قدو نار للحرب، چې بلکې دی نارن یور مسلمانانو لا للحرب د پاره د جنگ، ار دې کې دی جنگونه مسلمان له جوړي اطفال الله مړکی دې لرا الله که جنگ کولی چې خدا چل کی جنگ تودی او جنگ کی اک نشي بل بورت نیږي ورنیک شه پلانی دا وکړه بل تبي تور نیک شه ويسعون فی الارض فسادا، که جنگ نشي کوله کوشش کی پزمکا کے پساد آر پٹ پٹ پساد. واللہ لا يحب المفسدین، اللہ نخو خوی پساد کا ان کی کا امریکہ ہر سونا زور ورش مثلا نو پساد کی یہ وور بل کڑ دے وور دا کرے چی دا بمون را لی گی میزائل را لی گی نو دی با دون سنو کڑی کدا مسلمانان بادشاہن وصر نوی عوضی شوی عوام لا گزارا کی او بیا چې کوم ملکونو کې خبره ده داغي مسلمانان وسره نو یودې شوی، افغانستان کې کشمالیان نو یودې شوی کار نه کړو ځکه زمینی جنگ غي کړی دی او وايي فایر دونو کو چې طالبان یو طرف ته کړو. دا څه په عراق کې مو ګوره الته ولا کورد په عراق بل کورد ناغي و تر مخه مخړل هر ځکه د دې پالیسی دارا لکه یو ملک باندې ورزی نه الته خو یو تن بل سره نه لګي نه بل تن اوچت کی اغور ترو پاری او ایڈ مدد وغیرہ اگر شروع کی کوشش کی پزما کا کرے فساد بدماشان دی. واللہ لا يحب المفسدين، اللہ نہ کو خی فساد کو ان کی ترغیب دے علی کتاب تے بس ایک راشد دین تا کچرتا علی کتاب ایمان را وڑے وے وتقو جان بچ کی شرک نہ لکفرنا انم سیاتم لربکم الذين سیاتم گناہون ددیم دفر مدرت ولا ادخلنا جنات النعیم وردن بکو جنتون ود نعمتون تا جل منفات بشارت دنیاوی. ولو ان مقام التوراۃ والانجیل، کچرت دی پورا پورا پابندی کڑے ور تورات والانجیل او دی انجیل، شرک فیلیم نکو شرک فی تصرفیم نکو، وما انزل الیہم من ربہم، او داغے چے نازل کڑے شوی دی تا پا واسطہ در رسول من ربہم دی در رب در طرف نا دی قرآن من لیو. شبہ جواب کی کنے یرک منگ دن تراش نمونگ بسو خرو تو دن تراش آلتا بچے تالوا خوری ایوش په بخوري دیغه غو سم دین تراشه او د دین شهادت کوه دونه بوخره چې تبار یانه یاره بس که خور وخت چرګان دی او پلو هر وخت غوخی دی لاندې باندې باندې موړ کی لا کلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم، خامخا خوراکونه وکړو من فوقهم د دې د پاسنا بارانونه وکیدل تقوا سبب د درېدک د فراخره پارا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا امین تحت ارجلهم، اولان دے دی رخپونا یو معنا دا کی چې برن او باران را ورے دو ازمکہ کی با اللہ نورم طاقت پیدا کرو چې ډیر ډیر سبے پیدا کولو. دویم دا معنا کی چې دا کنائر صرف دا وسعت نا لکاوی و خلق وی فلان فی خیر من قرنه الی قدمه، پلانے خود سر نا تر قدم پورے پا خیر کی ڈوب دی لکا مونگ وایو پینزوارا گوتے پا غڑو کی دی راشد دین تا پینزوارا گوتے باری پا غڑو کی سمخ کلن وڑے بار غڑو نڈک واقلے لا کلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم، دا تقوا برکات چا قرآن ذکر کی نا تقوا سر رزق سیوا کی گی سورت عراف کیوں دی اور سورت طلاق کیوں دی ویرزقو من حیث لا یحتسب منهم امت مقتصدا، بعد پدی کے امت مقتصدا ٹول گئے رے مقتصدا پا حق بانے چلی دن کے حق پرس پکشتا سلک کسان پالی کتاب کے چاہے اسلام راوڑے دے چی سوکوی مسیح عبداللہ دے اللہ نہ دے لیکن وکثیر منهم دیر پکسا بد دی ما عملونا غچ دیئے سکی ناکار دی غچ دیئے کی دیر پک ناکار دی اول ایسر صورت ختم شدوے مشروع کی گی اعادر دا مضمون ثانی دا نفی شرک پی تصرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام لتحضید ورکی پا تبلیغ باندے یہ تبلیغ شورو کا یا ایوہ الرسول اے رسولہ بلغ تبلیغ کوا تبلیغ کی او تعلیم کے فرق دے تعلیم ځان لا دے تبلیغ ځان لا دے. تعلیم څه ته وی؟ چا کې طلب دے اگر اغل دے استاد وته سبق خي ذکر دي طالبان وی کنا طالبان طلب والو تسخول دے ته تعلیم وی او بے طلب پس گردیدل دے ته تبلیغ وی. چا کې طلب دے سر نه نشتا او غی ته وی چې د دین طلب پیدا ک قرآن لرا دا منزل لرا دا اسلام تراشا دے ته تبلیغ وی. بلغ رسو ما طول غسو انزل الیک من ربک چې نازل کړی شوی دی تا ته من ربک استاد رب د طرف نام. و ان لم تفعل بیا به شوکانی دا واخلو دی دے کې دلته بیا غ چل کړی دی د زیدی شیا غ کار کړی دی د خپل نوم محمد دی محمد ابن علی د شوکانی کله کله خلک ځان ته محمد یې وی پته نه لګی دی یادی کو نو محمد بن علی دام چې سلف صالحین کې نه تیر شوی که څوک وی کنه چې قاضی شوکانی لیکلی دی 1173 هجری کې دی پیدا شوی دی د دولسمې صدی انسان دی هغه لیکلی دی سو فتح القدیر کې دی عن ابي سعید الخدری او مکه چل بکی د دې غلطه خبره او پادیس کی دنه موضوعی روایت عن ابي سعید الخدری انه قال ابو سعید خدری هم دې دې لیکلی دی بلغ دران دی نزلت هذه الايه دایت نازل شو نو پاغه وخت کې نبی علیہ الصلات والسلام په غدیر خم کې او علی رضی الله تعالی عنہ سره ناستو بیا وی عبد الله ابن مسعود وی چې مونږ به دا آیت داسې وی آیت داسې راغله بلغ ما انزل الیکا من ربک ان علیا مولا المؤمنین ان علیا مولا المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته رد پی نکی نور زینو کی پوچھے خبر چې زمون دارو نسی کنا شروع شي په بوخ برمکی دا دی هغه دی راوی دا سره او روایت دا سره بلا خبر کی دلته نیغ روان دی التم و مراکه اون کې نیغ روان دی دا نه چې رستو پیرت کی او دلته هم دا سره نیغ روان دی په موضوع روایت باندې نیغ روان دی دادی سے بغیر خبرہ قرآن بوی دا سے مونگا بے عبداللہ ابن مسعود ہوئی چھے قرآن بو مونگ دا سے بے قرآن کے دار آگری دی ما انزل الیک من ربک ان علیا مولا المومنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالتا زیم جل لے رے 57 سفیرہ اور دے اید دلان دی لکلی دی بلغ ما انزل الیک من ربک بلغ رسوا اگر طول سو چھتا تا اللہ در کری دیم و ان لم تفعل فرس کا کتاون رسول بادر پکیم پر خودل فما بلغت رسالتا تا ندر رسول پیغام داغو اس پیغام دے ندر رسول بس دات شوا چھ لکتاڑو تبلیغ ندے کڑے واللہ یعصمک من الناس اللہ وتا بچ ساتی دے خلقنا اسے مطلق ایزا کی نہیں با خو قتل مراد دے اگو پکی نہیں چلی گی تکہ اشکال لازی تکلیفوں نے بڑیر ورکڑی دی وجلی دنشی دویم چه دا مخکنه خبره وا سورت مائده آخری سورتونو کده چه کم نازل شویده نبی علیه صلی اللہ علیه سلام با مخکی دان سر چوکی داران ساتلو سکسان بو نمبر پا نمبر چه دا آیت راغه نو نبی علیه سلام و فرمایل چه وز ضرورت نشتره بس اللہ دماره حفاظت زمداری غوا غستلا ان اللہ علا یاد القوم الكافرین اللہ لار نخی دے جنت قوم کافر تام ان اللہ لا یعدی اللہ لار نخی دستا دا قتل کولو لار قوم کافر تا دیتا وجلی نشی نا ترغیب فی تبلیغ شورو شو ذکر تارا اہل کتاب و قبائح ذکر کرل مخی وردل علماء سو حق پٹ کرو رشو